Odwiedzamy wszystkie miasta po drodze. Kwestując miała Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku. Jesteśmy w Katowicach, jest to 7 dzień naszej drogi. Przyjechaliśmy z Częstochowy. Przejechaliśmy dużo, dużo kilometrów, dlatego że parę razy pomyliliśmy drogę. Po prostu określamy kierunek i po drodze wybieramy drogę, która nam odpowiada. Jeżeli jest chropowata, zmieniamy tę drogę, uciekamy gdzieś indziej. Marek Łągwa w ubiegły wtorek wyruszył z Gdyni. Dziś ze stolicy Górnego Śląska pojedzie do Krakowa i potem dalej do Zakopanego. Tam jest meta. A do stolicy polskich Tatr planuje dojechać w czwartek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Myśliwieckiej lekko kropi i mamy tu szare, zachmurzone niebo. Spoglądam na mapę pogodową. Tak, zachmurzenie obecnie dość poważne mamy we wschodniej Polsce. Na zachodzie raczej pogodnie i tak też mówi prognoza. Zachmurzenie na ogół ma być dziś małe i umiarkowane, ale miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich pojawi się więcej chmur i możliwy tam będzie przelotny deszcz. I także możliwe będą na wschodzie burze. Oddech od upałów. Tak, to dziś. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na wybrzeżu i 22 na północy kraju, przez około 25 w centrum, do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 30 stopniowych temperatur w prognozie brak. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i te wartości z biegiem dnia będą coraz niższe. Ten dzień się rozpoczyna na zegarach 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry we wtorek, kolejny wakacyjny, audycją poranną otwieramy ten dzień do 9:00. Anna Rybulska realizuje audycję poranną, Aleksandra Dobieszewska odbiera dziś od Państwa telefony, Bartosz Bielecki przygotował program, Robert Grzędowski przy mikrofonie. Dzień dobry, zapraszamy do trójki z dużą dawką tematów do dyskusji i rozmów. Mamy nadzieję, że Państwo do nas dołączą. W ramach działu zagranicznego zajrzymy dziś do Izraela. Tam ważne zmiany, bo ultraortodoksyjni Żydzi, grupa zwana Haradeim, dostają powołania do wojska po raz pierwszy w historii. Każdego trzeba werbować do wojska. O ile wcześniej była to tylko kwestia moralna, obecnie jest to kwestia naszego przetrwania. Ustawa poborowa jest dla koalicji wielkim sprawdzianem, bo jeśli w dalszym ciągu będzie ona przedkładać utrzymanie koalicji nad potrzeby armii, rząd może upaść. Reakcje zainteresowanych są gwałtowne. Oni protestują, a koalicję rządzącą, jak słyszymy, czeka poważny test. Szczegóły sprawy izraelskiej w audycji porannej oczywiście. Ale powiemy dziś także o memach i ich wpływie na społeczeństwo i na jednostki także. Ten wpływ bardzo często jest niestety negatywny. Dlaczego memy mogą być szkodliwe? Często opierają się na stereotypach, także tych szkodliwych, które w ten sposób są wzmacniane i utrwalane. Nie zabraknie dziś, na 3 dni przed ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich, cyklu Norberta Michalaka o złotej dziesiątce polskich olimpijczyków. Kto dziś bohaterem? No to się za chwilę wyjaśni. Zatem Tomasz Majewski, mistrzem olimpijskim, tak jak 4 lata temu w Pekinie, tak teraz tutaj już został mistrzem olimpijskim. Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, to on dziś będzie bohaterem złotej dziesiątki. Gościem rozmowy politycznej Renaty Grochal, bez uników, ma być dziś Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, oczywiście przedstawiciel Lewicy, to o 8.13, ale będziemy też rozmawiać dziś o najwspanialszych wakacjach w życiu. Które lato wspomina Pani najlepiej? Tegoroczne, bo znajomi mi zorganizowali najlepsze wakacje w życiu nad morzem w Karwi. Wspaniałe wakacje, odpoczęłam przez te 4 dni, także myślę, że to chyba jedne z najlepszych. No właśnie, wspaniałe lato, te najlepiej wspominane przez nas wakacje. To dziś najważniejszy motyw porannej audycji. Będziemy Państwa dopytywać. Proszę dzielić się historiami. Spróbujemy ustalić, dlaczego i które wakacje w życiu zapamiętujemy najlepiej. Które są w naszej pamięci tymi najukochańszymi. Być może chodzi o pewne naciąganie granic. No nie chcę podpowiadać na razie, ale będę o to dopytywał na pewno jeszcze do godziny 9. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. I od razu zrobiło się wakacyjnie. Hathaway, What is Love? Lato z lat 90. albo późniejszych. Może się przypomnieć przy tych dźwiękach. O najlepsze wakacje w życiu dziś pytamy. Te najlepiej zapamiętane. 2 dwójki i 7 trójek lub mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. I stay my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Kings of Leon nam zagrali i przyprowadzili nas spokojnym krokiem do 6:21. Przegląd prasy. Polaków jest coraz mniej, ale Polska rośnie. Tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, raportu, który przez różne redakcje był wczoraj po południu i wczoraj wieczorem analizowany. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o niemal 130 tysięcy osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Największy spadek ludności nastąpił w województwie śląskim. To spadek o 26,5 tysiąca osób, a najmniejszy w województwie mazowieckim, bo tu ubyło zaledwie osób 85. Gęstość zaludnienia w Polsce w porównaniu z poprzednim rokiem nie zmieniła się i wynosi 120 osób na kilometr kwadratowy. No to jest średnia, bo w ciepłe dni na plażach nad Bałtykiem to gęstość zaludnienia zdarza się o wiele większa, prawda? Ale interesująca może wydawać się inna statystyka. Okazuje się, że w porównaniu z rokiem 2023 powierzchnia Polski powiększyła się o 225 hektarów i wynosi obecnie 31 393 361 hektarów. Czyli w rok Polska urosła o 225 hektarów. Jak to możliwe? No właśnie tutaj redakcje cytują wprost raport GUS-u, który mówi: wartość ta stanowi przyrost obserwowany w województwie zachodniopomorskim i jest związana, podobnie jak w poprzednich latach, z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej Morza Terytorialnego. Rozumiem to więc tak, że Bałtyk się kurczy lub jakoś zmienia kształt i zyskujemy trochę terenu, ale niestety szczegółów w prasie brak, więc tak dokładnie dziś Państwu tego nie mogę powiedzieć. No chyba że ktoś z Państwa rozumie, o co dokładnie z tym dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej Morza Terytorialnego chodzi. Zostajemy w temacie demograficznych statystyk. Rzut oka do Angorki, a tu notka o demograficznej przyszłości ludzkości. Około 2080 roku będzie najwięcej ludzi na Ziemi w całej naszej historii. Ich liczba wzrośnie do około 10,3 miliarda. Tak wynika z najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ten dotyczy światowej sytuacji demograficznej. Później, po takim szczycie, liczba ta ma już sukcesywnie maleć do 10,2 miliarda. Ludzi. Obecnie w niektórych krajach, na przykład w Indiach, Indonezji, Nigerii, Pakistanie czy Stanach Zjednoczonych, ludności przybywa, ale w innych państwach, takich jak Chiny, Japonia, Rosja, Niemcy, Tajlandia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Korea Południowa, no czy jak Polska, o czym przed chwilą czytałem, już teraz rodzi się coraz mniej ludzi. Jeśli chodzi o Polskę, to raport przewiduje, że w naszym kraju w 2100 roku ma być tylko nieco ponad 19 milionów mieszkańców. No, nie brzmi to dobrze dla Polski. Proszę sobie wyobrazić, że będziemy mówić: w Polsce jest 19 milionów trenerów. Nie, no to już nie robi takiego wrażenia jak obecne 30 czy 40 milionów w niektórych ustach. Nowe doniesienia o golcach to nie były plotki. Oficjalnie potwierdzili. No nie były to plotki, choć o sprawie czytam na jednym z portali plotkarskich. Otóż biografią braci Golec zainteresowali się twórcy filmowi i teatralni. W ostatnim wywiadzie Łukasz i Paweł Golcowie oficjalnie potwierdzili, że w planach jest musical zainspirowany zespołem Golec Orchestra. Muzycy są przekonani, że to będzie hit. No, bez wątpienia, choć myślę, że pod warunkiem oparcia ścieżki dźwiękowej na piosenkach Golców z przełomu wieków, raczej niż tych tanecznych obecnych, if you know what I mean. Z zespołem Golec Orchestra to w ogóle kojarzy mi się jedno z wesel, na których byłem ze 2 lata temu. Tam grał zespół muzyczny, weselny i nazywał się Gielec Orchestra, no zapewne założony przez braci Gielec. Muszą Państwo przyznać, że takie przeróbki zawsze wywołują uśmiech na twarzy. Może ktoś z Państwa i z taką nazwą grupy muzycznej, mocno nawiązującą, się spotkał, na przykład podczas wesela. 2 dwójki i 7 trójek, jakby co, linia otwarta. Mamy 25 minut po godzinie 6, wtorek się rozkręca. Pomoże nam w takim dynamicznym wejściu w ten dzień Ania Rusowicz, Wyśniony w Trójce teraz. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen. Dwie dwójki i siedem trójek, numer telefonu do trójki, rzecz jasna, Ania Rusowicz gra, pani Bogusia na linii, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W ramach wakacyjnych wspomnień. Otóż, 32 lata temu wyjechałam z krótko moim dzieci w Stanach, z moją przyjaciółką, która mnie wyciągnęła na te wakacje do Michorza. Wtedy było tak, że spotkaliśmy się na plaży, z jej jeszcze z kolei z jej przyjaciółką i mój syn wtedy pierwszy raz miał 10 lat, zobaczył się czas morze i jak skoczył to morze, tak już został. Były to naprawdę wspaniałe wakacje. Żeglarzem, żegluję, w ogóle kocham morze. I do tego zmierzam, że po prostu zwiedziłam wtedy Michorze z dziećmi. Kolejka, mieszkaliśmy w takim domku, gdzie na dole była piekarnia, budził nas zapach chleba, bułeczek. Naprawdę piękne, piękne wakacje, to dzisiaj je wspominam. O bardzo tak w związku ze zmysłami różnymi pani wspomina te wakacje. Tak. Oddziaływanie na zmysły jest na pewno bardzo, bardzo ważne. Pani Bogusiu, bardzo, bardzo dziękujemy za te wspomnienia. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Flexo 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. I zaglądamy do prognozy pogody, a ta mówi, że dziś czeka nas oddech od upałów. Na termometrach ma być od 20 stopni na wybrzeżu i 22 na północy kraju. Przez około 25 w centrum do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. To nadal ciepło, bardzo ciepło i wakacyjnie, ale już nie tak upalnie, bo nie ma tych temperatur powyżej 30 stopni. Oczywiście te niższe temperatury mają też swoje inne konsekwencje, no choćby takie, że na wschodzie, ale także na północy miejscami i na krańcach południowo-wschodnich pojawi się dziś więcej chmur i możliwy tam będzie przelotny deszcz, także możliwe będą burze. Mamy 6:30, tu trójka i audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Zapowiada się piękny dzień. Dzwoniąc do mojej mamy, ku mojemu zdziwieniu usłyszałam, tu radiowa trójka. Coś się dzieje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.

To byli studenci, którzy zajmowali się wyłącznie studiowaniem Tory. Wyjaśniał w Polskim Radiu Mariusz Borkowski, dziennikarz i znawca Bliskiego Wschodu. Byli zamknięci od środowiska zewnętrznego. No, takie życie nieco klasztorne. To było pielęgnowane bardzo starannie. To był jeden z elementów, którego żaden rząd izraelski od 1948 roku nie odważył się naruszyć. To się jednak zmieniło. Za poborem wśród Haredim są bowiem i politycy, i zwykli Izraelczycy. Jestem rezerwistą i sam nie mogę sobie pozwolić na przepracowanie minimum 4 miesięcy w służbie rezerwowej. To niemożliwe, a jednak tak się dzieje. Sharon Nir, członkini Knesetu z opozycyjnej partii Izrael Beiteinu, przyznaje wprost, to ważny test dla polityków i społeczeństwa. Każdego trzeba werbować do wojska. O ile wcześniej była to tylko kwestia moralna, obecnie jest to kwestia naszego przetrwania. Ustawa poborowa jest dla koalicji wielkim sprawdzianem, bo jeśli w dalszym ciągu będzie ona przedkładać utrzymanie koalicji nad potrzeby armii, rząd może upaść. I podobnego zdania jest też profesor Avishagi z Shalom Harman Institute. To prędzej czy później doprowadzi do wyborów. W Izraelu jesteśmy już niedaleko od całkowitej zmiany społecznej równowagi sił. Nie ma mowy o zachowaniu status quo, ponieważ społeczeństwo izraelskie stanęło na nogi i dosadnie mówi: mamy dość, nie możemy żyć w ten sposób. Ale sami Haredim nie chcą ustąpić. Regularnie wychodzą na ulicę i wiedzą, że są olbrzymią siłą. Mogą nakładać na ludzi kary takie czy inne, ale niech nie próbują wchodzić do dzielnic. Mówi Judel Hirsch, jeden z protestujących ultraortodoksów. Po prostu wolimy pójść za kratę niż do armii, a więzienia są przepełnione. Jeśli więc 60 tysięcy uczniów jesziwy miałoby trafić do aresztu, szybko skończy się to paraliżem państwa. Niestety władze Izraela, od wielu miesięcy walczące z palestyńskim Hamasem, coraz głośniej mówią też o inwazji na Liban, w którym działa Hezbollah, po cichu wspierany przez Iran. Dlatego też się pojawiło żądanie ze strony armii, by 3000 tych Haredim wcielić natychmiast do armii, a potem sukcesywnie wciągać ich do wojska. Tylko że problem polega na czym? Ci ludzie nie wąchali prochu, nie mają pojęcia w ogóle o rzemiośle wojskowym. Co więcej, stawiają pewne ograniczone warunki. Nie chcą służyć z kobietami i nie uznają też państwowości Izraela. Wszystko przez to, że żyją według Tory. To, co nie figuruje tekstualnie w Torze, nie istnieje. W Torze nie ma państwa izraelskiego powołanego obecnie. Ono ma powstać wówczas, kiedy się pojawi Mesjasz. A Mesjasz jak dotąd się nie pojawił, tymczasem wróg, a jakże, stoi ubrany. Spór może mocno zachwiać się rządem Benjamina Netanyahu. Zresztą nie pierwszy raz takie ryzyko się pojawia, bo koalicja składa się także z tych frakcji, które bronią społeczności Haredim. Czy premier Izraela pójdzie na ustępstwa? Przekonamy się. W Trójce będziemy się sprawie przyglądać, a opowiadał dziś o niej Kuba Witkowski. Wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony.

zapach chodnika po burzy, smak waty cukrowej i lodów, a może w nieco późniejszych latach podróże czy praca pierwsza w życiu. Z tego momentu możemy pamiętać, wspominać najlepsze lato w życiu, prawda? Z takim pytaniem, z którego momentu w życiu najmilej wspominamy wakacje? I z mikrofonem trójki w dłoni wyruszyła między mieszkańców Warszawy Aleksandra Dobieszewska. Nigdy nie będzie takiego lata. Które lato pani wspomina tak najmilej? Nie wiem, z dzieciństwa chyba. A dlaczego akurat? Co się wtedy działo? No bo wtedy są wakacje, nie ma żadnych zmartwień, wszystko dba mama, tata i tak dalej, nie? Które lato pan najmilej wspomina? Kilka lat. Jak chodziłem do podstawówki, jak chodziłem do liceum, to były lata miłe. A potem już było tak średnio. Przyszły studia, trzeba było się uczyć. Czasami było tak, że egzaminy były w sesji jesiennej, we wrześniu, więc no, wakacje były średnie. No super wyjazdem do Norwegii. Przepiękny kraj, przepiękne okolice. Także no miło wspominam. Byliśmy tydzień czasu. A takim po prostu prostym wyjeździe, nieplanowanym, ale było udane wszystko. Miałem 16 lat chyba. Tak. I co się wtedy działo? Pierwszy raz pod namiot pojechałem. Pierwsza dziewczyna była. To na Brok pojechaliśmy. Do Broku? To nad Bugiem, o. Które lato wspomina pani najlepiej? Tegoroczne, bo znajomi mi zorganizowali najlepsze wakacje w życiu nad morzem w Karwi. Wspaniałe wakacje, odpoczęłam przez te 4 dni. Także myślę, że to chyba jedne z najlepszych. A jeszcze wcześniej w maju byłam w Pieninach. Też z grupą, tutaj z kościoła, więc też to ten rok jednak. Zawsze najsłodziej cukier smakował w dzieciństwie. Więc chyba lato najfajniejsze było, kiedy się nie miało problemów, nie miało się zbytnio na głowie, kiedy się było dzieckiem. No najfajniej. Kolonie, jakieś takie obozy, to najsympatyczniejsze wspomnienia. Państwo mogą dorzucać do tego zestawu swoje wspomnienia wakacyjne jak najbardziej. Spróbujmy może ustalić, które wakacje z czego zapamiętane są tymi najważniejszymi w życiu. A po godzinie 7 przyjrzymy się tej sprawie jeszcze od strony psychologicznej. Padnie pytanie, to mogę obiecać, o to, czy naciąganie pewnych granic w lato w młodości jest słuszne, dobre dla rozwoju młodego człowieka. Ale na Państwa wspomnienia czekamy teraz. 2 dwójki i 7 trójek, zapraszam do trójki @polskieradio.pl. There is 6 minut pozostało do godziny 7. O wakacjach dziś rozmawiamy, tych najpiękniejszych w życiu. 2 dwójki i 7 trójek. Moje najpiękniejsze wakacje. Rok 1981. Miałem 21 lat. Byłem przystojny, miałem kręcone włosy i poznałem dziewczynę o imieniu Beata nad Narwią. W tej chwili minęło 40 lat naszego pożycia. I mimo tego, że rzadko mam sny, to czasami w ciągu roku śni mi się to lato lipcowe nad Narwią 1981 roku. Piękne wspomnienia i sny o lecie, jak w balladzie Bruce'a Springsteena, River. Ale wypada, żebym ja się uzewnętrznił chyba. Bardzo proszę, rok 2013, czas po maturze. To długie lato, jak to po maturze. Lato z wypadem w Bieszczady, z kumplami, maturzystami. Lato z pierwszą pracą w magazynie i na taśmie produkcyjnej. No, to była nauka życia. I lato z wyjazdem na koncert Depeszów do Warszawy. Na koncert namówiła mnie wtedy ówczesna dziewczyna, dziś żona. I było wspaniale. Dużo emocji, dużo nowego wtedy pojawiło się w moim życiu. No właśnie, nowość i ta nauka. To chyba najważniejsze. Ale czy zawsze tak jest? O tym będziemy rozmawiać też po godzinie 7. Do 7 zostało 5 minut. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka.